संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व भाव है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाते हैं तथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन अध्यात्म ज्ञान से निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का ज्ञान का परिपक्वता है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उससे अत्यंत शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेते रहते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का कार्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। हम भगवद गीता यथारूप का पाठ करते हैं। भगवद गीता के अनेक अनेक संस्करण है। इस संस्करण का नाम है भगवद गीता यथारूप। इसका मतलब है कि अधिकांश अथवा लगभग सभी दूसरी गीता के संस्करण यथारूप नहीं अयथारूप, अर्थात जो गीता का अनुवाद करते हैं अपने मत के अनुसार या अपनी कल्पना के अनुसार भगवद गीता का अर्थ बताते हैं और भगवद गीता यथारूप श्री प्रभुपाद वे भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त इसलिए भगवद गीता की व्याख्या करते हैं। एकदम भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य के अनुसार इस चतुर्थ अध्याय का विषय है दिव्य ज्ञान। वास्तव में पूरी गीता का विषय है दिव्य ज्ञान, परंतु विशेषकर इस अध्याय में ज्ञान की चर्चा होती है। ज्ञान क्या है? भगवद गीता में मुख्य विषय है ज्ञान, कर्म ज्ञान, योग और भक्ति। सब काम योग और भक्ति का क्षण करो, ज्ञान ज्ञान स्वरूप। परंतु वास्तव विचार की और वास्तव सिद्धांत की ज्ञान का परिपक्व कौन है? ज्ञान उत्कृष्ट है, परंतु केवल ज्ञानी होने से क्या फायदा? जैसे अगर कोई MBBS करते और उसके पास डॉक्टरी और प्रैक्टिस नहीं, तो इतना सब पढ़ाई करने का क्या फायदा? अगर आप MBBS करते हैं उसके बाद भक्ति प्रचार करते हैं वो अच्छा, लेकिन खाली डॉक्टर होने से MBBS में, अगर किसी को ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो डॉक्टर होने से क्या लाभ? ऐसे बहुत उदाहरण हो सकते हैं। तो राष्ट्र के बीच में अगर आपकी ज्ञान रुक जाते हैं, इंजन बिगड़ जाते, तो गाड़ी में दूसरा सवारी अगर कार मैकेनिक हो तो ड्राइवर तो उससे पूछेगा तो ऐसे बिगड़ गए तो क्या है गाड़ी में, क्यों नहीं चलते? मैकेनिक होते मैं नहीं जानता हूँ लेकिन काम नहीं हूँ, जानता हूँ और गाड़ी कैसे रिपेयर करना, लेकिन नहीं जानते हैं, लेकिन केवल जानकारी से कोई फायदा नहीं होते। अगर हम व्यवहारिक रूप में है वो ज्ञान के अनुसार काम नहीं करना, तो इस प्रकार काम ज्ञान और योग का चरम स्तर है, चरम अभिव्यक्ति है भक्ति। काम किस प्रकार का काम श्रेष्ठ है? गत काम गत अलग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में काम करना किससे? क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम, तो ये उस प्रकार का काम भक्ति से देना, कृष्ण से। ज्ञान ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान क्या है? कि श्री कृष्ण परम है और मैं उनका दास हूँ, और इस ज्ञान के अनुसार कृष्ण सेवा कर। हम सर्वस्व करो मत सर्व प्रे इति भजन थे काम दुभा भाव गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो है जगत में, इस जगत में और वैकुंठ जगत में सब कुछ मेरे से आते हैं, सभी वस्तुओं की मूल स्रोत हूँ, और इस ज्ञान प्राप्त होने से बुद्धिमान लोग भावयुक्त मेरी भावयुक्त सेवा करते हैं। और योग का क्या मतलब? योग का मतलब युक्त होने, तो सर्वोत्तम योग है भक्ति योग। हम सेवा करने से भगवान के साथ युक्त हो, अर्थात प्रेम प्रभु है हम दास है, और उनकी सेवा करने से हमारा संबंध स्थापित होते। तो इस प्रकार काम ज्ञान और योग तीनों का चरम स्तर है भक्ति, और भक्ति है परम कर्म परम ज्ञान और परम योग भी है। तो इस श्लोक में जो हम आज पाठ किया, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की प्रशंसा करते कि इस भौतिक जगत में ज्ञान श्रेष्ठ, इसके साथ कोई दूसरे चीज का कोई तुलना नहीं, सबसे पवित्र ज्ञान। तो इस ज्ञान का क्या मतलब? ज्ञान का मतलब ईश्वर सामने, ज्ञान का मतलब अध्याय। भौतिक ज्ञान से चिरकाल याद नहीं हो, अध्याय ज्ञान से हमारा परम कल्याण हो। इस परम ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राचीन भारतीय संस्कृति गठित थी। प्राचीन भारतीय संस्कृति का मूलाधार अध्यात्म और उस आध्यात्मिक वातावरण में परम ज्ञान प्राप्त करना सहज था। आजकल परम ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए और वास्तव आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो केवल बुद्धि लगाने से, मस्तिष्क लगाने से कुछ भी नहीं होता। परम ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहला शर्त है मन और इंद्रियों को दबाना। जब तक हम इंद्रियों को दमन नहीं करते, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने पर कोई प्रश्न नहीं। परंतु आधुनिक समाज में सभी लोग का पूरा प्रयास किसलिए होते? इंद्रिय सुख के लिए। इंद्रिय सुख और आध्यात्मिक विकास एक साथ नहीं होते। भारत का इतिहास में बहुत महान धनी राजा ऐसे महान लोग थे जो सब धन परिवार संपत्ति आत्मीय स्वजन सब कुछ त्याग करके जंगल वन प्रवेश किए आध्यात्मिक विकास करने। और आजकल ज्ञान वाले ज्ञान का जीवन त्याग करते हैं, दिल्ली आते हैं इंद्रिय सुख का विकास करने। आजकल हालात एकदम विपरीत है। तो वास्तव आध्यात्मिक प्रगति कैसी होती है? पहले इंद्रियों को दमन करना चाहिए, इस प्रकार मन स्थिर हो। मन जब स्थिर होती है तब परम ब्रह्म परम सत्य के ऊपर ध्यान करना संभव और इसके बारे में सोचना संभव। आजकल इंद्रिय सुख अन्वेषण करना केंद्रित राक्षसी तथाकथित सभ्यता के बीच में भी बहुत धार्मिक अनुष्ठान भी होते। दिल्ली ही भारत का सबसे गौरव शहर है, सबसे गौरव दिल्ली गुड़गांव और सब बॉम्बे से गौरव राजधानी है और सबसे गौरव शहर है, जनसंख्या सबसे गौरव है और दिल्ली यहाँ राजधानी से दुनिया में भारत का सबसे प्रसिद्ध नगर है दिल्ली। और आज तक दिल्ली में लगते अधिकांश लोग तो जैसे तैसे कुछ न कुछ धर्म पालन करते, कम से कम दिन का शुरू में और चाय पीने के बाद और ब्रश करने के बाद एक दूध भगवान को अर्पण करते, या कम से कम हफ्ते में एक बार महीने में एक बार मंदिर जाते, कम से कम बड़ा मंदिर के पास जाकर थोड़ा सा नमन करते, तो आज तक थोड़ा सा धार्मिक विचार चल, लेकिन दिल्ली तो इतना बड़ा से हो गया कैसे, तो लोग यहां नहीं आया धर्म पालन करने के लिए, इंद्रिय सुख के लिए। अधिकांश व्यक्तियों का जीवन का मुख्य उद्देश्य या एक ही उद्देश्य है इंद्रिय सुख, और इसलिए लोग धार्मिक थोड़ा सा धार्मिक होते हुए भी तो कैसे धर्म करते हैं, तो ज्यादा लोग जो धर्म अवलंबी है तो साथ साथ शत्रुता का पाप मतलब चर्च जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या मंदिर जाते हैं, लेकिन उनका व्यवहार जीवन में पाप भी है। तो अगर मांस खाना है, शराब पीना है, अवैध मतलब अधार्मिक स्त्री पुरुष संग होते हैं तो ये सब पाप और झूठ बोलना यही हर सेकंड स्वाभाविक है, झूठ बोलना धोखा देना। तो अगर लोग पाप करते तो कैसे धर्म पुरुष एक धूप भगवान को आर्पण करने से कैसे करते हैं, किस प्रकार का धर्म लोग करते हैं, तो मंदिर बहुत है लेकिन उसमें बहुत ये सब नया काल्पनिक भगवान का मंदिर, तो वास्तव भगवान है कृष्ण राम, परंतु का जो भाग्य है कि वास्तव भगवान से ऐसा आकृष्ट नहीं होते लोग, ये सब साई बाबा मंदिर जाते क्यों, क्यों लोग जो भगवान में विश्वास करते हैं तो फिर भी पाप करते हैं और इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त होते, ऐसा होते हैं। अगर हम भगवान में विश्वास करते हैं तो जरूर हमको पूरा जीवन उत्साह करना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। यदि हम विचार करेंगे कि भगवान इतना महान है, इतना सुंदर है, वे असीम है, सर्वोपरि है, सब आराध्य है, तो यदि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हम क्यों तुच्छ इंद्रिय सुख के लिए पूरे जीवन भी अतीत करेंगे। भगवान कितना महान है और उनकी भक्ति कितना महान है और भक्ति में तो अचूक विपुल आध्यात्मिक शुद्ध आनंद अनुभव होते हैं और वो परमानंद प्रेमानंद चिदानंद छोड़ के हम क्या कहते हैं, चाय पीते हैं, डिस्को डांस करते हैं, शराब पीते हैं, उसमें क्या तो कि लोग इंद्रिय सुख के पीछे है तो ये लक्षण है कि लोग दिल में कुछ धार्मिक भावना होती है लेकिन वास्तव आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यदि हम विश्लेषण करेंगे तो आधुनिक समाज में इतने सारे समस्याएं होती हैं, उसका मूल कारण क्या है, तो ये विश्लेषण निष्कर्ष करना चाहिए कि लोग नहीं जानते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है क्योंकि वास्तव ज्ञान का अभाव है। तो कैसे आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव कैसे होते, बहुत सारे भगवत कथा परिवेशित होती है जल्दी होते हैं, राम कथा और मस्जिद में और शुक्रवार को पीर देवी नमाज से जो बोलते कथा भी होते हैं मस्जिद, तो सब धर्म के नेताओं कथा उनके शिष्यों अनुगामी गान परिवेशन करते, तो फिर भी लोग का कुछ भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत कथा जो होती है लोग का रंजन के लिए मनोरंजन, और जो बहुत रसमयी कथा होते हैं वे बहुत प्रसिद्ध जनप्रिय होते, और जो वक्ता वास्तव सत्य बोलते हैं उनके पास बहुत कम लोग हैं। तो वास्तव सत्य क्या है, जो इस भगवत गीता यथार्थ रूप में है, जो भागवत में है, भागवत में क्या है, श्रीमद भागवत में तो भगवान कृष्ण का मकर चढ़ाई का वर्णन है, रासलीला वो भी है और बाल लीला रासलीला गोपी लीला ये सब है कृष्ण सभी दिव्या लीला लीला है, और क्या ये भी है जो नाम प्रवचक इंद्रिय प्रीति साधु भगवत की कथा इसके बारे में ये श्री भगवान कहता है। विश्व देव भगवान कहते हैं, ये नमनाम के बनते हैं। इस प्रकार भागवत में बहुत श्लोक जो लोग नहीं जानते, क्योंकि ये सब भागवत कर्ताकार नहीं पढ़ते, खाली मकन चोरी लीला रास लीला ये सब लीला। लेकिन भागवत में क्या शिक्षा है, उसके भगवान की दिव्य लीला का वर्णन करने के पहले श्रुति ऋषि महाराज को यथार्थ आध्यात्मिक शिक्षा है। तो ये एक नमूना है, नूनम प्रमत्ता अवश्य ही लोग प्रमत्त अर्थात एकदम पागल है। कौन जो विकाम करते, जो पाप करते, किस इंद्रिय प्रीति इंद्रिय सुख क्यों पागल है, इसका मतलब क्या है? जो सब देने वाले सब पागल पागल है, केवल देने वाले नहीं है, सब दुनिया वाले सब पागल है, क्योंकि विकाम करते पुष्पता का काम जिससे उनका मृत्यु के पश्चात उनका नया शरीर धारण करना पड़ेगा। इस मानव जीवन एक अवसर, यही अवसर, कोई दूसरा अवसर नहीं। ऊंट का शरीर में, बिल्ली का शरीर में, कुत्ता का शरीर में, वृक्ष का शरीर में आराम सत्य का अन्वेषण करने की संभावना नहीं। मानव शरीर एक अवसर है, जन्म मृत्यु संसार चक्र से मुक्त हो। इसलिए जो लोग मानव शरीर प्राप्त करके प्रयास नहीं करते, इस संसार से मुक्त होने के लिए और पशुओं जैसे केवल इंद्रिय की प्रीति के अनुसार उनका जीवन नष्ट कर लेते हैं, वे पागल हैं। इंद्रिय प्रीति आपने साधु मान लिया तो आपने पसंद कर, तो क्यों संसार चक्र से मुक्त होने का क्या आवश्यक? क्योंकि हर एक शरीर जिसमें हम है उसमें क्लेश, शरीर क्या है क्लेश, हमको कष्ट है। इंद्रिय सुख क्या है या इंद्रिय सुख का प्रयास क्या है कि इंद्रियों के द्वारा हम सुख करेंगे, हम पार्टी जाएंगे और डांसिंग करेंगे, शराब पियेंगे, युवक युवती भाव इसका करेंगे, ऐसे हम सिनेमा जाएंगे, अंगों के लिए जीवा के लिए त्वच के लिए भौतिक माया हमको बहुत रंजित वस्तुओं देते हैं, परंतु शरीर से हम केवल सुख नहीं मिलते, हम बहुत दुख भी मिलते हैं। काल में डॉक्टर के पास जाते काम के आने ज्यादा मांग था, तो डॉक्टर का छोटा सा काम तो इसको निकालने से कितना दर्द था, छोटे सा काम था वो, पर थोड़ा सा मन नहीं निकाल, बहुत दर्द अभी तक दर्द हो रहा है उससे। जो डॉक्टर है तो रोज देखते लोग जैसे बाहर जाते एक्सीडेंट होते, क्या होते एक्सीडेंट होते, लोग तो अपना काम करने ऑफिस जाते हैं आपका काम करने के लिए और एक्सीडेंट हो पूरा जीवन मार जाते हैं या ऑपरेशन होते हैं एक काम करते हैं छह महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ते हैं और जितने भी पैसे है सब खून के साथ डॉक्टर पैसा दिखा देते हैं तो ऐसा समझना चाहिए शास्त्र से कि इस भौतिक जगत हमारा प्राकृतिक स्थान नहीं है हम वैकुंठ जगत के निवासी है इस भौतिक जगत दुखमय है तो कितने भगवत प्रचारक इस प्रकार का सत्यवाणी प्रचार कर भौतिक जगत दुखमय है इसलिए जो बुद्धिमान है इस दुखमय जगत का भोग करने का प्रयास नहीं करते प्रयास करते हैं जिससे वे भगवान का धाम जा सके तो इस प्रकार का प्रचार और विचार करना चाहिए लेकिन लोग का अभ्यास इतना खराब कि इस प्रकार की बात सुनने के लिए रुचि नहीं है क्षमता नहीं है जन्म से हमारा खाली यही अभ्यास है मनोरंजनी बात सुनना जो मेरे इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल है वो बात सुनता हूँ और अगर कोई बोलते है तो इंद्रियों को दमन करो जिससे परम कल्याण होगा आध्यात्मिक विकास के द्वारा तो इस बात सुनने के लिए तो तैयार नहीं सुन के भी वो आवाज जो केवल वो क्या है जल नाम है क्या नाम है वो कान के अंदर नहीं जाते दिल तक नहीं जाते तो ये लोग का अलग इसलिए हरे नाम ही वो केवल हलो नास्त्रीवन गति रहने श्लोक बहुत सरल है इसको समझना तो पागल लोग भी समझ सकते हरिनाम यही उपाय है कलयुग तो हरिनाम करो किंबा उक्ति तो हरिनाम करो और शुद्ध भक्तों के साथ हरिनाम करने से चित्त शुद्धि होती है और उस अवस्था में वास्तव सत्य ज्ञान श्रवण करने का अधिकार प्राप्त है क्या है जो जो आध्यात्मिक स्तर से इतनी दूर है कि ये सभी सभी अति ऊंची बात बोलना से उनका कुछ भी फायदा नहीं होते क्योंकि कुछ भी नहीं समझ तो इसलिए पहले हम सबको बोले वंदे राम कृष्ण भगवान का नाम भगवद गीता यथार्थ बहुत लोग लेते हैं इस भगवद गीता यथार्थ लेते और घर में रहते और ऐसे रहते पूजा भी करते लेकिन भगवद गीता की पूजा कैसे होना चाहिए इसका करने से और उपदेश जो भगवद गीता में है हमारा व्यवहारिक जीवन में जो हानि होनी चाहिए। तो भगवद गीता और श्रीमद भागवत उपदेश जो है कि हर एक मानव का परम कल्याण के लिए जो भगवद गीता यथारूप का मतलब जैसे भगवान अर्जुन को बोले वैसे उसका व्याख्या भगवदगीता का एक ही उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का एक ही उद्देश्य भगवदगीता जिससे सब श्रोता गण श्री कृष्ण के चरण कमलों में समागम आत्म समागम सर्वधर्मान कृष्ण के चरणों में आत्म समागम करना जीवन की संस्कृति है और इसलिए भगवत गीता का सभी उपदेश सभी शिक्षा का उद्देश्य है लोगों को इस उपदेश ये चरम उपदेश सब लोग का चरम कल्याण होगा श्री कृष्ण के चरणों में आप समागम करने से। तो इस कल युग में लोगों की बुद्धि इतना मंद है कि सारा आध्यात्मिक ज्ञान समझने में अक्षम असमर्थ इसलिए हरिनाम सबके लिए हरे कृष्ण महामंत्र करने से इस आध्यात्मिक ज्ञान सुन्न का अधिकार मिले सच सब भगवदगीता श्रीमद भागवत सच सब सुना और हरिनाम दोनों श्राम और कीर्तन दोनों करने से भक्ति का उदय होते हैं और हमारा आध्यात्मिक जीवन का विकास होता है। आध्यात्मिक जीवन का क्या मतलब है? मतलब है कि श्री कृष्ण भगवान सदाई प्रकृति के तीन गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अतीत है और हम आत्मा है हम भी हमारा मूल स्वरूप है प्रकृति के तीन गुणों के अतीत है परंतु दूषित चेतना धारण करने का फल है कि हम प्रापंचिक मिथ्या इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट और इससे कि मैं आत्मा हूँ मैं कृष्ण का दास हूँ मैं सच्चिदानंदमान हूँ इस बात हमारे हृदय स्फूर्त ले कि मैं कृष्णदास हूँ और कृष्ण सेवा करने की बिना मेरा और कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है धर्म नहीं है हम नहीं समझते कल यही समझते कृष्णदास हूँ आप कृष्णदास है बहुत सारी बातें इसको समझने से हमारा पूरा धर्म ज्ञान कर्म ज्ञान योग भक्ति सब कुछ सफल लेकिन मैं कौन हूँ कृष्ण कौन है और हमारे दोनों में क्या संबंध है इसको समझना चाहिए मैं कृष्ण दास हूँ कृष्ण कौन है कृष्ण स्वाराध्य भगवान है उनके पास समस्त ज्ञान ऐश्वर्य संपत्ति विराटी सुंदरता और ऐश्वर्य यश कीर्ति उनके पास सब महान गुण है। वे ईश्वर है और सब हम महान महान देवता शिव ब्रह्मा इंद्र चंद्र सब कृष्ण के दास और दासी है। तो ये सब समझ ये सब क्या है हम भगवद गीता में देखते हैं और विचार श्रीमद भागवत तो हमारा अनुभव कि आप गीता को सम्मान करते हैं तो भगवद गीता में क्या है इस ज्ञान प्राप्त करना और उसके अनुसार हमारा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना जीवन का उद्देश्य है। तो अगर हम हमारे जीवन में भगवद गीता और ज्ञान जो इसमें है अगर हम इस भगवद गीता का ज्ञान हमारे जीवन का उद्देश्य स्थापन करेंगे तो हम वास्तव मानव हैं। जब तक हम केवल इंद्रिय प्रीति के लिए सब कुछ करते हैं तो हम वास्तव मानव नहीं है। हम मानव की आकृति धारण करके पशु जैसे तो भगवत गीता का ज्ञान लेने से अति मानव स्तर तक मानव जीवन का उद्देश्य केवल यही सारा बात समझ मैं ईश्वरीय नहीं हूं। इसके पहले असंख्य शरीर धारण किया था परंतु मेरा दास स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप। तो कृष्ण कौन है कुछ दिन के पहले जन्माष्टमी महोत्सव और लाख लाखों लोग सब कृष्ण मंदिर गए थे और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जन्माष्टमी का दिवस वो कृष्ण कौन है और उनका जन्म कैसे है पुनर्जन्म नहीं जी मांगे थी सोच भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म सब कुछों में क्या था वो दिव्य है अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच में उपस्थित होते हुए भी तो हम जैसे साधारण जीव भी हैं सदैव परिपूर्ण भगवान है। कृष्ण को समझना इतने सारा नहीं है इतने सारे महान योग्यां दीर्घायु में ध्यान करके प्रयास किए वो भगवान कृष्ण को समझने के लिए फिर भी असफल भगवान कृष्ण केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। और इस कृष्ण भावनामृत संघ जो भगवद गीता यथारूप प्रज्ञान के ऊपर स्थापित है इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में वास्तव ज्ञान प्रदर्शन। आज मैं खाली दिग्दर्शन देने का प्रयास करता हूँ और मेरा अनुरोध कि आप सभी लोग इस भगवद गीता यथारूप का ज्ञान आपका जीवन का केंद्र स्थापन कीजिए। जीवन का केंद्र इंद्रिय सुख नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में है वो ज्ञान क्या है, सत्य को समझ। इससे इसका अंतरराष्ट्रीय भावना कृष्ण भावना में सब के द्वारा आयोजित है गीता कोर्स, भक्ति शास्त्री कोर्स इत्यादि, जिससे आप आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा लाभान्वित बने। सब मृत्युओं की है, हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। हम जब दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, कैसे हो हम सब नारंग के रूप में है। कुछ दिन के बाद आप जो है, आप अगर अजीत सिंह है, जो कुछ दिन के बाद अजीत सिंह का शमशान यात्रा हो, उसके दिन बाद अजीत सिंह जो था कुत्ता या बिल्ली या शायद मानुष ऐसे शरीर, तो मरण के फायदे ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये ज्ञान भगवत गीता में है। साथ साथ हरे कृष्ण गौरव और भगवत गीता यथार्थ के अनुसार जीवन व्यतीत कर और अपना कारण हमारा। अगर आपको चाहिए जरूर सा हमारे इस्कॉन सदस्यों से संपर्क कीजिए कि भगवत गीता कोर्स में शामिल होने के लिए। तो कितने सारे कोर्स होते हैं, कंप्यूटर कोर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, सेल फोन रिपेयरिंग कोर्स, तो ये कोर्स है भगवत गीता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। भोग व्यवसाया जब तक हम भोग और ऐश्वर्य से आसक्त, जब तक मन भगवान में भगवत धर्म स्थिर नहीं हो। हरे कृष्ण, धन्यवाद। आप सब ज्ञान से प्रश्न दूसरा लाइक प्रश्न भक्ति को ठीक से करने के लिए सही भक्त का संग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अगर इस प्रकार का संग लाइक माइंडेड संग ऐसे संग नहीं मिलते तो शास्त्र का संग कैसे कुशल है? किस प्रकार का सम? अगर सही भक्त का सम नहीं मिलता, गंभीर भक्त का सम नहीं मिल पाता है, तो क्या शास्त्रों का सम? शास्त्र भगवान की वाणी है और श्रीमद् भागवत शुकदेव गोस्वामी मैत्रेय मुनि ये सब महान भक्तों की वाणी है। तो फिर भी उधर भक्तों की संगति ढूंढना चाहिए, क्योंकि क्या है ये शास्त्र है, वो सब कुछ जो शास्त्र है वो सब सत्य है, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही सूक्ष्म है और उसको। और दूसरी बात है कि हमारी चेतना दूषित है और इसलिए सत्यवादी मिलके भी हम मन है वो सब कुछ उठ सके, इसलिए हम अगर सही भक्तों की संगति मिलते हैं तो वे हमको उनका वचन का अस्त्र तलवार से हमारे सब गलत नहीं कटेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस बराबर शांत कर दिया है साधु संघ संध चिंदी कि साधु जनों उनका कर्कश वचन से हमारे सब मानसिक आसक्तियों को हटाएंगे। साधु संग जरूरी है। भगवान कृष्ण ऐसे साल दीजिए जिससे मेरा आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो, नहीं मिलेंगे तो शास्त्र पर नहीं ऐसी स्थिति में क्या युद्ध काल में जब बांग्लादेश में क्या बहुत कम मिलता था तो आश्रय लिया था भगवदगीता यथा श्रीमद भागवत श्रीमद सब आश्रय दो प्रकार का भागवत एक एक भगवत बड़ो भगवत शास्त्र और भगवत भक्त भक्ति रसना दो प्रकार की भगवत एक है शास्त्र भगवत और दूसरा है भक्त भगवत। सबसे बड़ा है शास्त्र भगवत क्योंकि भक्तों शास्त्र भगवत के अनुसार उनका जीवन व्यतीत हरे कृष्ण। मैं आत्मा ये मैंने पढ़ तो लिया। आत्मा मैं आत्मा हूँ ये मैंने पढ़ तो लिया, पर इसका सही अनुभव कैसे कर सकते हैं? हम आत्मा है तो हम अनुभव नहीं करते कि हम आत्मा है, क्यों? क्योंकि हम सदैव अनात्म कार्य में लिप्त हैं। इंद्रिय सुख अनात्म कार्य है, शरीर आत्म नहीं है। शारीरिक सुख अनुभव करने से आत्म की स्थिति आच्छादित है, तो इसलिए यदि हम आत्म की अवस्था में सब कुछ करते हैं तो साक्षात्कार आएगा आत्मा में, तो आत्मा का कार्य क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो यदि हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम साक्षात अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्या हूँ, मैं त्रिगुणों के अतीत इससे उन्नत भक्तों का मार्गदर्शन के अनुसार कृष्ण भक्ति करना चाहिए। प्राथमिक अवस्था में हम नहीं जानते कि कृष्ण कौन है और कैसे उनकी सेवा करनी, तो उन्नत भक्तों हमको ऐसे मार्गदर्शन देंगे जिससे हम बच्चे स्कूल में जैसे प्राथमिक शिक्षा लेते हैं, तो इस प्रकार श्रेष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन के अनुसार हम भक्ति करें। हम नहीं जानते हम क्या करते, लेकिन करते करते करते हम धीरे धीरे अनुभव करते कि मैं आत्मा हूँ, यही मेरा वास्तव कथा है, यही मेरा वास्तव जीवन है। भक्ति में क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को फल पाओ जाओ पात्र इत्यादि अर्पण करना, उनका नाम जानना, उनके बारे में श्रवण करना, उनकी सेवा करना, ग्रंथ विचरण करना, तो ये सब करने से शुद्ध भक्तों की संगति है, उनका प्रभाव से, उनकी कृपा से हम धीरे धीरे अनुभव करते हैं कि ये मेरा वास्तव जीवन, मेरा कोई वास्तव संबंध नहीं है ये सब आकांक्षित जाकर के, ये सब दिल्ली महानगरी और क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, टीवी में क्या हो रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, ये सब इसका कोई अर्थ नहीं। भगवान है, मैं हूँ, मैं उनका दास हूँ, उनकी सेवा करना यही सत्य है। सब कुछ जो चलते भौतिक जगत है उसको कोई वास्तव अर्थ नहीं, हम महसूस करते हैं कृष्ण सेवा। जब तक हम कृष्ण सेवा नहीं करते हैं वो खाली दिया रसिक होता है, इसलिए व्यवहार युक्त भगवान कृष्ण की सेवा। कई बार सेवा के लिए कुछ अवांछित लोगों का संग करना पड़ता है, सेवा के व्यक्ति से सेवा के लिए हम असत संग, हाँ मतलब जो लोग अभी भक्ति में आ रहे हैं वो भी आते हैं इसे सत्संग करना चाहिए। जब तक हम भौतिक संसार में है तो असत लोगों के साथ संगति होगी, तो यदि हम सत्संग करते हैं तो हम असत संग से प्रभावित नहीं होंगे। जब तक हम संसार में है तब तक संसार प्रभाव आए, जैसे वो फ्लू क्या बोलते हैं स्वाइन फ्लू, यदि हम वैक्सीनेशन अभी तक नहीं, अगर ऐसे कुछ डिजीज होते क्या वायरस हो, तो अगर हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो हम तो सब लोगों के बीच में जाके भी हम इन्फेक्शन नहीं। इस प्रकार भक्ति करने और सत्संग करने से हम काफी बल मिलते हैं, जिससे हम असत्संग से प्रभावित हैं, जिससे हमारा नित्य साधना करना चाहिए, हर रोज साधना करना चाहिए, भक्ति साधना, सुबह उठ के कीर्तन आरती नाम जप और साथ भजन जीवन में क्या है, नाम दिया विधि निषेध कुछ है, कुछ कुछ कार्य करने है, कुछ विधि है और कुछ निषेध है, तो क्या क्या करना चाहिए जिससे हम भक्ति में स्थिर होंगे, जिससे हम भक्ति में दल बनेंगे, क्या क्या करना चाहिए? सूर्य का जाप करना इत्यादि, और नहीं करना तो टीवी देखना और खाना, वो सब लेना, खाली कृष्ण प्रसाद लेना चाहिए, भौतिक कथा नहीं बोलना चाहिए। तो शास्त्र में करो निर्देश, ये सब करो, ये सब बात करो, ये सब पालन करने से हम बल बनता, पालन नहीं करने से हम बल नहीं। तो ऐसे कुछ नियम है भक्ति में ही जिसका पालन करने से हम बल होंगे, अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हम बल नहीं करते। यदि हम सीरियस हैं तो ये सब नियम हम पालन करेंगे। क्या क्या नियम? हम केवल कृष्ण प्रसाद है, कृष्ण प्रसाद का क्या मतलब? केवल जो भक्त काम करते है और आगन और आगन करते वो ही प्रसाद। ऐसा नहीं है बाहर से कुछ बिस्कुट चिप्स वो सब खरीदना, ताकि हम श्री कृष्ण श्री कृष्ण आगम करो, ऐसे नहीं। तो प्रसाद का मामला जो हम भक्ति भावना से हम रसाई करते हैं और भक्ति भाव के साथ भगवान को आगमन करते हैं, भक्ति भाव के साथ हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, वो ही कृष्ण प्रसाद। ये एक नियम है जिसका पालन करने से जीवा शुद्धि, और आम लोग तो टीवी देखते हैं लेकिन भक्त लोग नहीं देखते, हम नहीं देखते, हमारे पास समय नहीं है, हमारा पूरा समय है कृष्ण भक्ति में। तो विश्व घंटे तो काफी नहीं है दिन में भक्ति करने में, समय नहीं है और रुचि नहीं है वो सब में। क्या है वो सब? सोप में और क्रिकेट में तो कुछ नहीं, सब बाइक, यही भक्ति जीवन। हेलो स्वामी, ये स्वरूप वाक्य है तो प्रभु वाक्य में सोल या सेल्फ के ऊपर कुछ कहा है, क्योंकि हमने सोल क्या सोल और सेल्फ आत्मा तेरा बोलते हो, सोल और सेल्फ उसे कहते हैं, इसके किसी पावर्स के बारे में गीता में ने कहीं बताया? टीचर भगवत सोल का पावर, सो पावर ऑफ सेल्फ और पावर ऑफ सोल, पावर को है भगवान। आत्मा का कोई व्यक्तिगत भावा नहीं है, भावा तो नहीं भगवान, और आत्मा का कुछ भी भाव राजा हो जो मिलते जो भगवान से है। मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ता हूँ, उन्होंने लगे हम भगवान गीता पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद से कृष्ण बड़ा है, कितने सारे स्वामी है और आपका आत्मा न करते है, हम भगवत गीता में भगवान कृष्ण जो करते उसके अनुसार, और अगर कोई कुछ अलग करते हम ग्रहण नहीं, कृष्ण ही प्रमाण है भगवत गीता। यही समस्या है कि लोग तो भगवत गीता को चढ़ के इस स्वामी और उस स्वामी और दूसरे स्वामी का प्रचार, भगवत गीता में क्या है उसको पालन करना चाहिए। आत्मा का कुछ व्यक्ति का ठाव नहीं है, ठाव तो ही भगवान है, सब ठाव भगवान का है। हम सब भगवान के अधीन हैं, यही समस्या है कि भगवान कृष्ण जो बहुत है तो इस भगवत गीता की बात छोड़ते हैं, इस स्वामी इस गुरु इस पापा पापा ये सब भगवत गीता था, भगवत गीता यथार्थ आपका क्या नाम है।